سليمان عليه السلام كافر ولكن الشياطين كفروا شيطانان كافران يعلمون الناس سحر او دي خلقوا السحر جادو شوي فردغ وما انزل سبق فلاردي نو پردې ځای باندې اوس دا خبره کېږي چې الله وایي که د هغه جادو متابعت کوه دغه وما انزله چې دوی طالبانو تش په دې پوهېږي دا عتب دی پر هوغه ما تتلو شیاطین باندې تر هوغه واتبعو لاندې دی واتبعو دی متابعت کوه د کوم جادو ما تتلو شیاطین هوغه چې شیطانانو به تلاوتاوه وایه به علی ملک سلیمان پر هغه عهد و زمانه د پاچهي د سلیمان بل وما دا اغا متابعات كاوا انزل چاغا نازل كرسوي وعلى الملكين پراغد و ملائكو باني دا اغا توري ملكين دي زين كسانش تفسير تتحريف بركي براوي دا ملائك نوي على الملكين ملكين پر دو پاچهان و دو پاچهان زين خلال ندي ملكين دي على الملكين پراغد و ملائكو ببابل چاغا دا بابل پرشار كي و بابل پا دا عراق كي و شار دي چاغم بلکین چنو میجه دا غت عتب بیان کی هاروت و ماروت دیونم هاروت و دبل دا ماروت ی پلازه پر دا ترجمه باندې زم در پیا پوری ترجمه تر قصه پوری اړه نه لري بیا ورسته پر قصه باندې بار راځم نو علاوه و ما او دا هغه جادو متابعت کا و دی دو ام نمبر انزل چاغم نازل کړه سو پر چا علل ملکین پر اغدو ملائک نازل سو چاغم ملائک په کوم شار کې به بابل د بابل په شار کې په عراق هاروت چې د یوینم هاروت او ماروت د بلنم ماروت و ما يعلمانی نو دا جادو چې پر دې ملکین نازل سوی د نزول سمرا د دې علاوه دي تور شولې و دا جادو و د ملائکو ته دین او خلقو ته بس دغه تعلیم ورکاوه خلګې نه خبره ول علاوه یاد او خبره واضح و و ما يعلمانی دې شوونه نه کوله تعلیم نه ورکاوه د جادو من احد و هیڅ چاته شوونه نه کول حتی تر هغه وخت يقول اجديب وتويل دوار والانما بشك ند بلك داسده نحن مش فتنه يو امتحان يو ده خدای در طرف څخه مش دچنه هیڅ نکره غلی مش دې ملک دلته د امتحان په تور راغلی غټ امتحان الله درکې دغه جادو خطرناک کار دی دا مزدک او مزدک او مزدک او خیر ولا کزنی ویني چا سره به برات زما قبول دی دغه شر سره بر دی وشاو نیخ په لري او تخلاص کړی لکه سړی چې چاته بم پلاس ورکی بارا وروره مرګ دی کې کور ته یو هم چار وخت در باندې درزواله کستا سره و هم هر وخت در باندې درزوال مکه ودا کار چې دای وای را کځه وړم اخو واخ نو چا زه پر بچو دی خپل پردا ته وان دي ما خو درته ویل چې دا مرګ دی نو دی ام دا غي سو خبره خلکو ته شو و ما يعلمان دی شوونه نه کوله د جادو من احد و هي چاته تر څل وخت پورې نه کول حتی تر هغه وخت یقول چې دی دواړو ورته وویل والانما بشك نحن مشجيده مش ملائكه فتنتون مجي فتنوي فتنه امتحان تو كي شريف يوتا امتحان كي فلا تكبر تكبر مكا وان بدي سري كافر كي يمد اخرت كي خراب كي غور فلا تكبر كافر كي جما دا كفر اسباب دي دا جادو فيتعلمون مگر خود بول يا ما تراوش فيتعلمون الا يدعى يهود الزكوال منهم ما دعى هو ملائكه سخه ما اغش يعني الزكوال يفرقون شدي جلاوالي راوستي به فاغسر بين المرء وزوجه فما بينس كده سري او داغه دا كورواله فدي كده بل دا وسيم ديره وفدا يهودو كي يو دا بل دا ماينيا غلاو يو تا دا يو ماينيا خواندور كاو بل تا دا بل ماينيا خواندور كاو نا كوشش بداو چه داغه سر جلا كي دا يهو كيمو الله وي فدي جادو خو قسم قسم دا غزا دي دير زنز دا كاو تيس گوري دا قرآن نسل سنو عبارت باي دارا كما لا فاك واي ديز دا كاو منهما دا داغه دو ملائکه و زخه ما اغا قسم جادوز دا کاو یو فرقون چه دی بجلاوالی راوستی بهی فاغه سره بین المرء پا ما بینس که دا سری و زوجه دا کوروالا دا دا دا اغا دا دی دا وسی تی اشاره و قرچ پا دی که داغه دا وسی خپل پرتاو نا دی اصوک چه پا خپل ناموس پا شخوانه با دی دا بل پا اغاختای مرتسیم دا وس بولو داغه دا وسی پا دی که دیره و یو دا بل معنیه تغلاو چه بارا با یو ورزی با دا پر معنیه و وایم پر دا بی وایم سر جلا با چه بارا بیزو کم آغا چه بیازده کوا بیا دا دا معنیه دا پار ازده کوا داغه کار علا فاقی کنی دیس نو چه جادو منحصر پا داغه کیو چه پا جادو یوازی داغه کار کدی پا جادو چه پا ترکا مکارو نکول کدی خود داغه یعددی اغا مهم دا زره وشتان داغه شیوونو الله وای وما هم بغضارين به من احد وما نوهم دغه يهود بغضارين زرر رسوونك به په دا جادو سره

نو الله عز وجل باره ورته ویلي ول تاسو په د خپله ډله کې د ملایکو یو دغسې څوک انتخاب کوي چې ستاسې پر باور او اعتماد وي. نو وایي په ملایکو کې دغه هاروت و ماروت چې ودی بیخي زیات عبادت کاوه ملوکو باره دوی دوی ورته انتخاب کړی ول دغه دوی دي الله پاک ولسیې دي باره د دوی په ذات کې الله دغه شهوت او دا غضب دغه سور خلق کې لکه د انسان سره چې دي یعنی برای ګوه کې هغه ملکو چې حقیقت بدل شو نو خو په ملکه کې خو شهوت نشته نو په ملکه کې خو غضب نشته اوس دغسې یو صفت دته ورکړ شو لکه د انسان غې برای نو مځکې ته راواسولي ول تاسې به ولاړ سي دورې به قضا وکړي دا د بایبل علاقه ده دا په عراق کې چې ده دا زمانه د ادریس علیه الصلات وسلام د نبي هغه دی نو چې راله ادریس علیه الصلات والسلام خو ما دې خبر قاضیان هغه د اسمان له طرفه څخه راغله د قاضیان د ملایکه چې دي ګورد اسم اعظم د الله زده دی اسم اعظم په واسطه باندې بیا اسمان ته پورته کیږي مرکز ته کیږي نو دلته دې قضا شروع کړه د قضا شوه بده لکه زموږ ورته په خپل محول کې یو دفتر عادي ورته وټاکل شو چې قاضیان دلته دي نو خلک راځي پیسې لیدي ورکوي یو ښځه بیا د زهره نومیږي د زهره په باره کې مې اختلاف دی هغه علما چې دا قصه په تحقیق ثابتوي هغه وایي دا زهره چې د اوغه په اسمان کې یو ستوری دی لکه ګورې قمر دی سی دی دا عطارد دی زحل دی شمس دی زهره ده دغه ستوری دا مشتري هغه موږ چې سبعی سیاره بولو اگر چې سیارات اوس تر دولس زیات شوي چې انسانانو کشف کړي پخوا دا اوغه کشفه خو یو په هغو کې زهره ده دغه د اسمانونو په خپل ځای کې روح هم لري اسمانونا روح لري كذا استيس متوجه است اغا ياخ بم فيادي ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال الا اذا قران ما فر اسمانو ور عرض كي فر غروم ور عرض كي فر مزكو نو روح لري سي فر عرض ايش داغس الى دبر وغور فابين ان يحملها واشفقنا منها غول مجنكو نخد استور مخل جان تروح لري داغ زهر استوري چ دفه خاص دا خش على جان بيد كري ديستا دي ايغي روح يرا واسطه ومزكتا په شکل دی ډیر شایسته شته نو خو چې دا هغه ستوري نوم زهره ده خدای روح نوم ام زهره ده د ډیر حسین جمیل په شکل باندې خو یبته لا د الله په کې خدای الله سره دی واستنجال دي چې دا ویل لا پات دی الله او خدای شاوته غضب پک شي کړي نو د دې دا وجوړ اسو مو کمیته واره نو کمیته چې واره له کازیان سایبان خو د انسان په شکل نست او مشاوته سره دی غضب دې چې خپل د سیا ورته وړاندې کړل د دې بسا د خلکو پر چم باندې د پښتنو پر رقم په فلاجه باندې ول وړه ورته تمام شو برای خوند ورکې د شیزه ستا کار نن کې سبا راغلی وای بیا به د شهر ځنې وشته کې معنا چې بیا راشي سبا چې بیا راس دا ځای کم دي چې بیا راځي خو د ملاقات چې روزمره وسینو اخر ملاقات چې دی برای ورته ول چې ستا کار هغه وخت کیږي کته زمر سره هم بستری وکه هغې وویل زما بستري خو نو دی موته نه ده چې داسې به په مازې پیسله کېږي دا شرطونه لري شرطونه چې څه شي دي اول شرط یې دا دی چې زما مېړه به وژنې نو زه خو مېړه لرم ځانته اول به هغه وژنې دا یو او بل دا دی چې باره به ته شراب څښې دا شراب کار به کوې نو وروسته به نو باره بیا ته چش کوې ته به زنا کوې دی چې الله عز وجل مځکې ته رالېږلې اما دغه و چې دا شیان پر حرام کړو بهر مځکې ته چې تاسې ځي د مځکې احکام دغه دي شرک حرام دی زنا حرامه ده قتل حرام دی شراب څښل حرام دي دې ښځې دا څلور سره شرط ورته کښېښول ول یو بت دی چې دا بت به سجده کوې او بل به دا قتل کوې زما مېړه به وژنې بل به شراب څښې وروسته به زما سره زنا کېږي دا دغه شرطونه لري دی وار د واره باره ول یا دا نشي کړی خو د حلال امر یې په یاد خو الله پر حرام کړی و وروسته باره مشوره سره وکړه بره شرک خو ډېره غلطه ګناه ده ډېره درنه ګناه ده دا به نه کوو دغه چې دی پاتې سو ده قتل هم غلطه ګناه ده ورته وګه وایو چې موږ شراب څښو بره زنا راسره وکړه چم به ورته وکړو شراب دوه سپکه ګناه ده حد په قرآن کې نه دی تعین په اجماع حد د قرآن د دغه تعین دی په هغه وخت کې قرآن نه نازل شوی خو مطلب شراب په دا ګردو ګناه کې نسبت په دا کبیره کې دا نه کوي سپکه ده پر دغه هغه ولټیک شراب چې ام الخبائث ام الخبائث فداغ خاطر باني الله عز وجل وإذا رجس دي عمل دا شيطان شراب چه وچ خلق دا نشاس بلا برای اغا خبر مرسر تايد کرل برای اغا بت سجده هم وکر خود دا نشه پا حالت کس بلا اغا قتل دا جه برای اغا مرد را وشه قتل دا قتل کلا سوکه دي خبر مرد و سره وریاد کل دا از ما مرد قتل یکی سوکه پداغ وقت بل عارجی سره را لکاری هغه چې رالی دی پر دې شرابو پر دې کیسه باندې ولیدله برای سرور برای دا زوی مړې که د باندې ووتې خو په دنیا کښې به م برنګ رابد کړي د دې څه چاره کوې راسئ چې مړې کړو چې دا کیسه پټ سي چې رسوایي جوړه نه سي په روایت کښې دا دواړه وجه راغلي یا هغې خپل په مېړه ورته معرفي کوي چې د یې نو دا کار نه کېږي او یا دا و چې رالی پر دوی باندې په دغه حالت کښې برای دوی ویل دا خو که د باندې ووتې حال وایي بل علاج نه لري راسئ چې قتل یې کړو دا یې هم قتل کوي هغه بد کښې هم سجده پسې وکړه سجده چې وکړله اسمي اعظم خو دې وخت کښې ورته وویل برل یو به دغه اسمي اعظم هم را ښایست هغه چې ځینې زده کوي دوی ساده په داسې سوله چې داسې سوله هغې هغه اسمي اعظم وایه ولاړه پورته سو بېرته خپل هغه زهره چې هغه بدن یې دی د هغې سره هغه روح یو ځای سو په هغه اسمان کښې دوی باره په ځان پوه سو باره په بغارو سو په بغارو سو چې دا څه چل وسو نو ادریس علیه صلات وسلام ته راغله د هغه وخت نبي چې و هغه ته یې په ژړا ژړا باندې وژړله باره یې ویل چې موږ توبه کاږو که الله عز وجل زموږ توبه قبوله کړي نو هغه چې الله عز وجل ته درخواست پیش کړي د دوی په باره کښې الله ورته وویل چې توبه خو صحیح دي توبه خو قبلېږي مګر تسې دا تسې خو چنه وهلې وه د انسان په باره کښې چې په انسان کښې دغه دوه وه او انسان څونه کمزوري مخلوق دی په ملکه نه ده نو د دا کمزوري سره سره چې یوازې خو د ده دا شهوت و غضب نه دی خو په ده یوه څېړه عیالونه پسې دي د ده ضرورتونه څونه ډېر دي خوراک کوي چشنګ کوي ته نه خوراک کوې نه چشنګ کوې لا دا کار در څه وسو نو انسان ته یې ولې ورپېغورې د ده څه خو به خود کېږي یا نو تا ته عذاب ګورې توبه دې قبلوم عذاب در کوم عذاب د دې دنیا هغې غواړې که د هغې دنیا هغې بس دغه قدر سهولت به الله ول زه در سره وکړم اختیار یې ستا که داسې په خبره تاسې اوس پوهېدلې یاست چې دغوره سهولت در سره کوم توبه خو به م هم قبوله سي مګر وتر عذاب وروسته قبلېږي عذاب کښې بیا ستا اختیار دی پر دې دنیا یې غواړې که پر هغې دنیا دوی چې مشوره سره وکړه باره ویل د دې دنیا هغې خو تېرېده لرې د دې دنیا عذاب موږ غواړو د اخرت هغې زما الله پاکه خلاص کړه په اخرت کښې مو مشرمه نو الله عز وجل صحیح دی نو د بابل په علاقه کښې څوک وایي یو څا دی په دا څا کښې باره دوی وزړولې څوک وایي په ورېښتانو ځړېږي څوک وایي په پښو ځړېږي چپه خو دې دلته د اور عذاب ورکول کېږي په دې څا کښې اور بل دی نو اوس هم که څوک جادو زده کوي په هغه وختو کښې خو هم دوی خلکو ته جادو هم زده کاوه جادو کار هم هغه یې هم ورښاوه وه خلکو ته خو هغه بیان قرآن دی وکړي چې ګوره قضاوت سره سره د جادو مسله هم وه دوی چې مځکې ته وار د واره راغلي وه مال قصه یې دغه ده سبا بیا دغه و په دغه خاطر راغله هغه قصه مې د سره در ته وکړه تاسې دا مضمون اوس سره جلا کولی سي چې سبب د نزول یې هغه خبره وه چې ویل دا څنګه ګناهکاره دي ته لا ورته ګورې یا الله خو ایسته یې کړه چې راغله هم یې د جادو تعلیم خلکو ته کاوه مګر و په دغه شرط یې کاوه چې خبراوه بیا سړی هم دغه کار ځینې وسو هلته اوس دي وایي نو اوس هم چې جادوګران جادو زده کوي ځي هلته تفسیر کبیر کې امام رازي رحمت الله علیه هغه قصه نقل کړې ده د دې دپاره چې جادو حقیقت لري که نه لري دا بله مسله ده ده چې دا جادو دغسې چشم پوشي ده که دا حقیقت لري معتزله و روافظ دا خلک وایي دا فقط چشم پوشي ده حقیقت نه لري مؤمنان اهل سنت والجماعت وایي هغه وایي یا دا حقیقت لري په رسول علیه الصلاة والسلام جادو وسو دا اوس چشم پوشي وه رسول علیه السلام شپږ میاشتې دا رقم چې د ولاړو نو وګرڅه دا جادو یې په وکړي داسې خو بیا هغه وایي چې معوذتین نازل شو دا یو بل دی قصه نقل کوي وایي یو ښځه راغله وه حضرت عایشې صدیقې رضی الله عنها ته کښېناسته ویل زما توبه به الله قبولې کړي که بې نه کړي ویل ولې تا کړي څه دي بره زما ډېر خطرناکه کار کړی دی ویل څنګه بره ویل زه خو ولاړم هغه شله کښې مې اڅا پیدا کړي هغه خو هر څوک یې پیدا کوای نه سي د جادو پته لاړ نو چې ورغلم هلته مې غږ ور وکړي مویل زه د جادو د زده کړې دپاره راغلی یم هغو راته وویلې چې جادو خو چې دی سړی په کافر کېږي خطرناکه کار دی دا مه کوه ما ویل یا باره ویل نو شرط یې دا دی هغه خوا ته ولاړه سه هلته ایرېږي پر ایرو به کښېني هلته به ته مو چای ژې وکړې چای جواب به وکړې بره به راشي دا وایي زه ولاړم زه دغسې پر هغه ایرو هلته کښېناستمه چای جواب مې نه وکړي سړی څه چای جواب غواړي دوی څه په ما څه خبرې چې وې کوي کښې نه وکړي بره بېرته راغلم بره ما ویل چای جواب مې وکړي وسه را وښایست بره دوی وویل نو تا څه شي ولیدي چې چای جواب پر دا ایرو باندې وکړي ما ویل شی مې لا نه دي لیدلی بره ویل نو نه دي دي کړي اوس لا هم شکر ته د خپل ځان اختیار لرې دا بد کار دی دا مه زده کوه زموږ غاړې در ته خلاص یې نو ته دا توبه وکړه د دې کاره څه دا پرېږده ما ویل یا پرېږده مې نه بره ویل نو شرط یې هغه دی هغه به کوې دا وایي زه چې ورغلم پر هغه ایرو کښېنسه ما چې مو چایژې وکړلې زما د دا مخ د خوا د عورته څخه داسې یو سړی لکه په زغره چې اغوستي دغسې لکه پر آس چې سپورې ولاړې دغسې د اسمانو خواته بره زه راغلم ما ورته ویل بومې کړه